всички полудява. Дарен, вимай моните, отново ще взривява. Аз съм лошото момче и правя здрава атака. Курвата е вече много зла на капака. На колата разтваря си краката. Аз ще полея с шапаското в ръката. Ми, като ми казваш ти, къде си ти? Не мога да те видя, ръцете си вдигни. Ха, направи го сега. Лошите, това е стила. Искам да го направя точно така. Искам копалеята избукне здраво сега. Аз съм лошия, а ти си гадна кучка. Разклати ги тези две, разбрали тучко. Аз съм лошо момче, а. Много лошо момче, а. Аз съм твоята кучка, а. Но само съм, а. Аз съм лошо момче, а. Много лошо момче, а. Аз съм твоята кучка, а. Но само съм, аз казвам да, да, да. Дай ми това, дебела пачка за новата хип-хоп вълна. Малкия и две лица спускат се по улицата на града. Могат да хора така да правят така. Каза, уоу, да, возиш се в скъпа кола. Трите женки в ритъм поклащат глава. Слушат пъцата, аз не искам да съм с тебе. И трите гледат към мене, знаки давам. Продължавам, вървя по улицата и никой не е бавам. Ти си лошо момиче, аз съм лошо момче. С един поглед се разбираме. Как се казвам аз, малкия, защо? Лошите момчета никакво. Аз съм лошо момче, а. Много лошо момче, а. Аз съм твоята кучка, а. Но само съм, а. Аз съм лошо момче, а. Много лошо момче, а. Аз съм твоята кучка, а. Но само съм, а. Аз обичам това, да правя това. Знаеш това? Са мои крака. Искам кинди в дебела турба. Тази турба прибира я кучката. Аз съм кучка за теб, кучка за всички. Кучка е майка ти, тя обича кучки. Кво ме гледаш, а? Гледаш ме така. Искам да оближа на женката потака. Ти са първи и няма да те оставя. Първи сега ще го направя. Искам само да ти кажа, разклади ги. Искам само да ти кажа, хайде спри ни. Добре, копале, чуваш ли това? Добре, копале, кво ще каже сега? Две лица и лошия са тук, аха. Къде са ви ръцете? Лошо момче, а. Много лошо момче, а. Аз съм твоята кучка, а. Но само съм, а. Аз съм лошо момче, а. Много лошо момче, а.